Bid jest mistrz jak dziś, który kręcę z bratem. Mam dziś filter tip, śnią lepiej papier. Jest kick jak flip na pomniku latem. To już 15 lat, wróć się mordo klimatem. Zatem z fartem baltę kontrabandę, a na zachę negatywne emocje. Poknij jak szupak blachę, zaciesz na japie. Rap ten trzymam za gardzie, to jest znakiem na mapie. Dokąd podążam z fartem, plan ten wykonuję, choć po drodze są wyboje. Sprawdź syf, to zastrzyk, ten emigracyjny projekt. I nie sprint po kwit, tu większość o to toczy boje. U mnie majki spliw, no i te muzyczne nastroje. Nie leży duży kwit na stole, raczej topy sporo szkła. Rozwiązuje każdy problem, kiedy budzę się co dnia. To rapowa akcja, paru ziomków na wakacjach. Klasyka jak gangster, choć nie duet, a frakcja. Jestem chudy, jakbym pił wódkę wciąż. Jestem trudny, jakbym je stworzył Kasperą. Każdy zwija stąd, a ja myślę jak arcymistrz. Mam gruby pancerz, precyzję jak zegarmistrz. Dbam o renomę jak Aston Martin. Pechowo żyję w kraju, gdzie każdy się ma. Martwi. Jebać lajki w tym świecie, mój brat dorasta. Młode życie to walka, masz czas, nie spadraj. Nie noszę maski jak Batman, tylko kaptur jak kapłan. No i tak gram, no bo kurwa dar mam. Sobie zjadam jak Pac-Man, nielegalnie jak Afgan. Nielegalnie, ale nie wsadzą mnie w kajdan.